नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्क कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मुस्कुरा